Sapu tangan babuncu empat, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Tabang bamban jangan diparit, mun diparit buang ke sumur, buang ke sumur. Luka nan di tangan, kawa di babang, luka nan di hati. Sabuncunya dimakan api, dimakan api. Tabang bamban jangan diparit, mun diparit buang ke sumur, buang ke sumur. Yeah. Rindang pangdandang, sapu tangan babuncu empat.